राजा राजा येशु राजा, हम सब के तुम आते हो काम। मेरे होठों पर है तुम्हारा नाम राजा राजा येशु राजा, हम सब के तुम आते हो काम। मेरे होठों पर है तुम्हारा नाम। जो हंसते हो तो फूल खिलते हैं, जिंदगी को सारे रंग मिलते हैं। तुम जो हंसते हो तो फूल खिलते हैं, जिंदगी को सारे रंग मिलते हैं। पर्वतों से ऊंची तुम शान रखते हो, तुम जहां में अपनी पहचान रखते हो। राजा राजा येशु राजा, हम सब के तुम आते हो काम। मेरे होठों पर है तुम्हारा नाम। रात को दिया तुमने चांदनी का रूप, दिन के चेहरे पे भी है तुम्हारी धूप। रात को दिया तुमने चांदनी का रूप, दिन के चेहरे पे भी है तुम्हारी धूप। जागते हो जब तुम तो रात सोती है, तुम जगा देते हो तो भोर होती है। राजा राजा येशु राजा, हम सब के तुम आते हो काम। मेरे होठों पर है तुम्हारा नाम। राजा राजा येशु राजा, हम सब के तुम आते हो काम।